کا مفہوم جیسا کہ جلالین والے کہتے ہیں کما یلی کو بھی شان ہی، عرش پر مستوی ہے خدا لیکن اس طرح نہیں جیسا ہم کسی چارپائی یا کرسی پر بیٹھا کرتے ہیں، نہیں جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، وہ جہد سے پاک ہے، جسمیت سے پاک ہے وہ۔ اور اسی لیے بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ رب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف تمکن و اتصالی، رب العرش عرش کے اوپر ہے لیکن بغیر اس طریقے کے جیسا کوئی اوپر ساتھ ٹکا ہوا ہو، اور بغیر اتصال کے، اتصال والی بات کریں گے تو جسمیت لازم آئے گی، ان چیزوں سے پاک ہے، اس کے استواء العرش کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ جیسا کہ خدا کا قرب انسانوں کے ساتھ وہ بھی بلا کیف ہے، کیفیت کو کوئی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرب کس قسم کا ہے، ہست رب الناصرہ بعد جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس، رب الناس کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال ہے لیکن اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا، ایسا بھی نہیں جیسا کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے بھی نہیں کہتے، کیونکہ جسمیت سے مبرہ ہے، زمان مکان سے مبرہ ہے۔ تو اس لیے بغیر اس کے یہی اعتقاد رکھنا چاہیے جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، اسی طریقے سے عرش پر مستوی ہے۔ اور فرمایا کہ اذا قیل لهم، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے رحمان کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ مشرق اور کافر لوگ بدکتے ہیں، کہتے ہیں رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے رحمان، صلح حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا انہوں نے، ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم جیسا پہلے لکھا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں اسی طرح لکھو، یا رحمان الرحیم کو بھی مٹا دیا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا۔ اور پھر اعتراض کرتے تھے کہ ساتھ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، ساتھ کہتا ہے رحمان کو پکارو، ساتھ رحیم کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی قرآن میں متعدد مقامات میں دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خدا کی ذات ایک ہی ہے، اس کے اسماء پاک اور اس کی صفات بہت ہیں، جس نام کے ساتھ تم پکارو گے اللہ راضی ہوگا، رحمان بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی، ستار بھی، غفار بھی، وہاب بھی، رزاق بھی، اللہ بھی اس کا نام ہے، جس نام کے ساتھ پکارو گے اللہ راضی ہوگا۔ یہ اسماء ہیں اور صفات ہیں، ذات ایک ہی ہے، ذات میں تعدد نہیں ہے، اور اسی کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ روا نہیں۔ دوسری جگہ ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج نہ چاند، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کے سامنے کرو، لذی خلقہن، جو سب کی خالق ہے، سورج چاند ارض و سما جن و انس تمام کے خالق کے سامنے سجدہ کرو، مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابن ابی حاتم محدث بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ مدینے کے راستوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو سلمان فارسی ملے آگے، سلمان فارسی یہ ایران والے، ایران کے لوگوں میں تو یہ بات تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے یا ملوک کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تو سلمان فارسی نے بھی حضور کے سامنے سجدہ کیا راستے میں آتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا لا تسجد لی یا سلمان، میرے سامنے سجدہ مت کرو اے سلمان، یہ روا نہیں ہے، کیوں؟ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سجدہ اس ذات کے سامنے کرو جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دوسری احادیث کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، فرمایا اگر سجدہ کسی کے سامنے روا ہوتا خدا کے سوا تو تمہیں عورت کو کہہ رہا ہے وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے. اللہ نے بڑا حق رکھا ہے خاوند کا عورت کی. آج کل تو مساوات ہی لوگ بولتے ہیں, منہ تھک گئے ان کے مساوات کہتے ہوئے. اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں, اتنا بڑا حق رکھا ہے خدا نے کہ اگر میں سجدہ کے کہتا تو پیدا خاوند کے سامنے سجدہ کرے. اور ایک صحابی سے نیاز کیا, حضور آپ تو اللہ کے مقرب اور سچے نبی ہیں, باہر ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرداروں اور ملوک کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور تعظیم بجا لاتے ہیں, تو ہم کیوں نہ سجدہ کیا. آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ میرے وفات پا جانے کے بعد اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو سجدہ کرو گے. صحابی نے عرض کیا حضور نہیں. فرمایا زندگی میں بھی اسی طرح روا نہیں, جیسا کہ وفات کے بعد روا نہیں ہے ایسا زندگی میں بھی روا نہیں. صرف اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کرو, کسی کے سامنے سجدہ نہ, رحمان کے سامنے سجدہ کرو. مشرق لوگ کس سے بدکتے تھے, قبروں پر لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں, یہ سب شرک ہے اور حرام ہے. قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں. آیا اخبار میں جس کا ذکر آتا ہے مصنوعی پیر ہندو کو بنا ہوا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے, سامنے چیلے آ کر کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ انسانیت کی توڑے ہیں, انسانیت کی مٹی پلیت ہوتی ہے. انسانوں کے سامنے سیدھا, ملوک کے سامنے, بادشاہوں کے سامنے, کسی پیر فقیر کے سامنے, کسی قبر کے سامنے, یہ حرام اور ناجائز. بعض صورتوں میں کفر اور شرک ہوتا ہے. اگر ان کو نافر زار بھی سمجھے گا پھر کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. نافر زار نہیں سمجھے گا تد بھی حرام ہے سجدہ کرنا, ہماری شریعت میں روا نہیں ہے. نہ تعظیمی سجدہ نہ عبادت کا سجدہ, کسی قسم کا سجدہ بھی مخلوق کے سامنے روا نہیں ہے, صرف خدا تعالی کے سامنے ہونا چاہیے. تو مشرق لوگ اس سے بدکتے تھے, کہتے تھے رحمان کیا, ہم نہیں جانتے رحمان, تو جس کے لیے سجدے کا کہتے ہم سجدہ نہیں کریں. اور نفرت ان کی بڑھ جاتی تھی. مشرق ایسے غرور تکبر اور جہالت کے اندر مبتلا تھے. انسانوں کے سامنے کر رہے ہیں, بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, خدا رحمان جو خالق اور مالک ہے اس کے سامنے کہتے ہیں نہیں کرتا ہم سجدہ, اور ان کی نفرت اور بڑھتی ہے. قرآن کی 14 آیات جن کو تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے, ان میں ایک ہی آیت بھی ہے. جن جن حضرات نے سنا ہے بعد میں جب سجدہ ادا کر لینا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر وراد شکورا. تبارک الذی, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمانوں کے اندر برج اور رکھا ہے ان کے اندر ایک چراغ اور روشنی کرنے والا چاند, اور وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو خلفتن, آگے پیچھے آنے والا, اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے, یا جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا. پچھلی آیت میں مشرکوں اور کافروں کی ناشکر گزاری کا اور نافرمانی کا ذکر کیا کہ جب خدا رحمان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے, اور جس کے سامنے تم سجدہ کرنے کا کہتے ہو، ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ بدکتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر گویا اسی چیز کا جواب ہے، اور پھر شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلے تو اس کا جواب دیا گیا، کہتے ہو مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ مشرک لوگ عناد اور تعصب کی بنا پر ایسا کہتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتیں، بڑی برکتوں والا، برکتیں دینے والا وہ جس نے آسمان میں برج رکھے ہیں، اور جو ان صفات کمال کا مالک ہے وہی رحمان ہے، جس کے سامنے سجدہ کرنے سے تم گریز کرتے ہو اور انکار کرتے ہو اپنی جہالت اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ تو ہستی وہ ہے تبارک الذی، بڑی برکت ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں میں برج رکھے ہیں، اور آسمانوں میں ایک روشن چراغ رکھا ہے اور اجالا کرنے والا چاند۔ یہ جواب ہو گیا اس کا، یہ رحمان کے کام ہیں۔ رحمان وہی ہے جس نے آسمانوں میں برج اور سورج اور اجالا کرنے والا چاند رکھا ہے، تم اس سے انکار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالی نے یہاں تین چیزیں ارشاد فرمائی، اور یہ ہے کہ برکتیں نازل کرنا اور برکتیں دینا خدا تعالی کا کام ہے۔ اس سورت میں دو مرتبہ پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، ابتدا میں بھی اور رسالت کے بیان میں بھی، اور اب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بیان میں بھی یہ برکتیں نازل کرنا اور برکتوں والا ہونا خدا تعالی کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بڑی برکت ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں میں برج رکھے ہیں۔ برج سے مراد یا تو بڑے بڑے ستارے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ستاروں کو برج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آسمانوں میں چھوٹے بڑے مختلف اجسام اور مختلف نوعیت کے اللہ نے ستارے رکھے ہیں، جب رات کو دیکھتے ہیں ان کی روشنی بھی الگ الگ، کسی کی بہت زیادہ سرخ، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، اس قسم کی اللہ تعالی نے ان کے اندر صفت رکھی ہے۔ تو برج سے مراد ہیں بڑے بڑے ستارے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر مختلف جگہوں میں قلعے اور دروازے بنے ہوئے ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگائی ہوئی ہے، وہ پہرے دیتے ہیں۔ تو برج سے مراد یہ ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ برج سے مراد وہ 12 برج ہیں، جو یہ 12 حصے ہیں گویا آسمانوں کے، ہر ایک کو برج کہا جاتا ہے۔ وہ ستاروں کی یا سورج کی وہ منزل رہتی ہے، سورج بھی اور اس کے علاوہ جو سبا سیارات ہیں، 7 بڑے بڑے سیارے جو ہیں ان کی یہ منزلیں ہیں 12۔ سورج کی منزل کا اور چاند کی منزل کا، اور ان کا اختلاف تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہر مہینے میں، اور خصوصاً 4 موسم جو ہیں ان کے اندر تو بڑے نمایاں طریقے پر ان کے مقام اور ان کی رفتار کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ تو سورج ہر دن اپنی منزل تبدیل کرتا ہے اور اس برج کے اندر چلتا ہے، تو برج سے مراد 12 منزلیں ہیں۔ اور بعض اس کو یہ جو اسٹرانومی والے اور فلکیات والے جو بیان کرتے ہیں کہ 12 منزلیں 12 برج اور ہر ایک برج کا الگ الگ انہوں نے نام رکھا ہوا، اس واسطے کہ ستارے وہاں جو اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے. تو ایک برج کا نام حمل ہے، حمل کہتے ہیں بھیڑ کے بچے کو، وہاں ستارے جو جمع ہوتے ہیں ان کی شکل اس قسم کی نظر آتی ہے. اور ایک کا نام سور ہے، یہ ہر روز اخباروں کے اندر بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، نجوم کا بھی ایک صفحہ اخباری لوگ دیتے رہتے ہیں، تو نجوم کے ذریعے پیشن گوئی کرنی اور غیب کی خبریں معلوم کرنی، اس کو تو شرک اور سحر کے شعبے میں شمار کیا ہے شریعت نے. البتہ ان کے دوسرے فوائد جو ہیں، یا ان کی رفتار، یا موسموں کی تبدیلی، یا مختلف بعض حالات کا معلوم ہونا، یہ درست ہے، اس کی ممانعت نہیں کی ہے. لیکن قسمت معلوم کرنی اور سعادت اور شقاوت کو ستاروں کے ساتھ وابستہ کرنا اور اس کے ذریعے غیب کی خبروں کی پیشن گوئی کرنا، یہ سب باطل ہے اور یہ سحر اور شرک کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے. تو ایک برج ہے جس کو جوزا کہتے ہیں. جوزا جوز تو اخروٹ کے درخت کو کہا جاتا ہے، اس درخت کی طرح اس کی شکل ہوگی. اور ایک برج کا نام سرطان ہے، سرطان پانی کے اندر جو کیکڑا ہوتا ہے اس کی شکل کا وہاں وہ نظر آتا ہے. ایک کا نام اسد ہے، شیر، اس کی شکل شیر جیسی نظر آتی ہے. ایک سنبلا، یہ خوشہ جو ہوتا ہے، جو گندم کا خوشہ یا اناج کا، اور ایک کی شکل میزان جیسی نظر آتی ہے، اس کو میزان کہتے ہیں. ایک کی شکل برج جیسی ہے، بچھو جیسی نظر آتی، اس کو عقرب کہتے ہیں. عقرب عربی زبان میں بچھو کو کہا جاتا ہے. اور ایک برج کی شکل کمان جیسی ہوتی ہے، اس کو قوس سے تعبیر کرتے ہیں. اور ایک کی شکل یوں نظر آتی ہے، جدی، بکری کا بچہ جیسا ہوتا ہے، اس کو جدی کہتے ہیں. اور ایک کی شکل ڈول جیسی نظر آتی ہے، جیسا کہ پانی نکالنے کا ڈول ہوتا ہے، اس کو دلو کہتے ہیں. اور ایک کی شکل کوت، مچھلی جیسی نظر آتی. یہ 12 برج ہیں جو نجومی بھی ان سے بحث کرتے رہتے ہیں. اور یہ 12 برج جو ہیں، حقیقت میں یہ جو 7 ستارے ہیں، سورج، چاند اور یہ مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری وغیرہ، یہ 7 جو مشہور سبا سیارات ہیں، یہ بڑے ستارے ہیں اس نظام کے. ہمارا یہ نظام جو شمسی نظام کہلاتا ہے، سورج سب سے بڑا ستارہ ہے اس نظام کا، شمسی نظام. سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، لیکن وہ اور ہیں، دور ہیں. تو یہ نظام شمسی جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ سولر سسٹم ہے، اس کے اندر سورج سب سے بڑا سیارہ ہے. اور پھر دوسرے ہیں، یہ چاند تو بہت چھوٹا ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، یہ سبا سیارات کہلاتے ہیں. ان میں یہ جو مریخ ہے، اس کا برج حمل اور عقرب ہوتا ہے. اور زہرہ ستارے کا برج جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سور اور میزان ہوتا ہے. اور عطارد کا برج جو ہے وہ جوزا اور سنبلا ہوتا ہے. اور قمر جو ہے یہ سرطان کے برج میں ہوتا ہے، اور شمس جو ہے یہ اسد کے برج میں، اور مشتری جو ہے یہ قوس اور کوت کے برج میں ہوتا ہے، اور زحل ستارہ ذرا بلند ہوتا ہے، یہ جدی اور دلو کے برج کے اندر ہوتا ہے. یہ سبا سیارات جتنے بھی ہیں، یہ ہر ایک ان برجوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کی رفتار اس طرح ہوتی ہے. بعض نے یہ بیان کیا ہے، بہرحال اس برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہوں، یا ان کے یہ مشہور 12 جو برج ہیں یہ ہوں، یا قلعے ہوں جن کے اندر وہ فرشتے ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور ان کے لیے نظام مقرر کیا گیا ہے، بہرحال آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ برج رکھے ہیں اور دو سیاروں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا، جیسا سورہ نوح کے اندر بھی ہے، جعل القمر فیہن نوراً وجعل الشمس سراجا. یہ آسمانوں میں جب نگاہ کی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک تو چاند اور اس کا اجالا رات کے وقت جو نظر آتا ہے، اللہ نے چاند ان کے اندر رکھا ہے اور اس کے اندر بڑا اجالا اور روشنی رکھی ہے، اور دوسرا سراج بہت چمکدار ستارہ یعنی سورج جس کے اندر روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذخیرہ پروردگار نے رکھا ہے، بے پناہ ذخیرہ اس کے اندر نور اور حرارت کا رکھا ہے اور اس کے اندر جلانے کی صفت بھی ہے، اسی لیے اس کو سراج کے ساتھ تعبیر کیے گئے، سراج جلاتا بھی ہے، سورج کے اندر روشنی بھی ہے حرارت بھی ہے، بے پناہ حرارت اس کا ایندھن جب سے اس کے اندر ڈالا گیا برابر چل رہا، وہ قیامت تک چلتا رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا جب یہ نظام تبدیل کیا جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرا نظام رکھا جائے گا، اس وقت تک برابر وہ چلتا ہے، نہ اس کی حرارت میں فرق آ رہا نہ اس کی روشنی کے اندر کوئی فرق آ رہا، بے پناہ روشنی اور حرارت کا ذخیرہ اس کے اندر پروردگار نے رکھا. اب سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے، ہم جو ہے یہ سائنس کے دور میں ہیں اور یہ ایٹمی دور ہے، یہ ایٹامک ایج ہے جس کے اندر ہم لوگ آج کل چل رہے ہیں، دنیا کے سائنس کے تجربات نے کافی ترقی کر لی ہے، اب سورج کی حرارت کو قابو کر کے اس سے استفادہ کرنے کا یہ معاملہ بن گیا ہے کہ سورج کی حرارت جو ہے یہ اس کو مشینوں کے ذریعے قابو کر لیا جائے اور اس سے پھر یہ کھانے پکانے یا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں. یہ سائنس کی ترقی کیا کرشمہ ہے، پہلے یہ گیس اور پیٹرول دریافت ہوئے ان سے استفادہ کیا گیا لکڑیوں کے بجائے، اور پھر یہ اب یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ذخیرے اور زیادہ مشقت واقعہ ہوتی ہے، تین دن کی جو بہت ضرورت پڑتی ہے، اس واسطے یہ بجلی کا سلسلہ قائم ہوا اس سے استفادہ کیا گیا، وہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے آبادی کے اعتبار سے ضروریات کے اعتبار سے، تو اب سورج کی حرارت کو قابو کر کے اس سے فائدہ لوگ اٹھائیں گے. بہرحال یہ تو ممکن ہے، اللہ تعالی نے بطور احسان کے یہ ارشاد فرمایا، خدا کی جو وہ بڑی بابرکت ذات ہے برکتیں دینے والی جس نے آسمانوں میں برج رکھے ہیں اور ان کے اندر خاص طور پر ایک روشن چراغ رکھا ہے جس کی روشنی اور حرارت سے تمام نظام جو ہے یہ سارا سولر سسٹم والا نظام سب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بر و بحر کی چیزیں اس کی سورج کی حرارت اور روشنی سے برابر مستفید ہو رہی ہیں، اس کی حرارت سے بھی اور اس کی روشنی سے بھی ہر چیز مستفید ہو رہی ہے. اللہ نے ایسا ایک عظیم الشان چراغ رکھ دیا ہے اور ایک اجالا کرنے والا چاند بھی رکھا ہے جس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے مگر اس کے اثرات انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، نباتات پر بھی پڑتے ہیں، پھلوں پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات دھیمی روشنی جیسا کہ تیز حرارت کے اثرات مختلف چیزوں پر پڑتے ہیں اور ان کے نتائج سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے چاند کی دھیمی اور ستاروں کی یہ مدھم روشنی جو ہوتی ہے اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں مختلف چیزوں پر، اور اس کے اندر پھر وہ پھلوں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ رس جو ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ رکھی ہے. چاند کی روشنی ہو، سورج کی حرارت تو ہے، حرارت کی تو ہر پودے کو اور ہر نبات کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو چیز پکتی نہیں، لیکن چاند کی روشنی کے بھی بڑے اثرات اللہ نے رکھے ہیں. تو تم کہتے ہو رحمان کیا ہے، تو رحمان وہ ہے جس کے یہ کام ہیں، یہ کام جن سے تم استفادہ کر رہے ہو، فائدے اٹھا رہے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو اس کی صفت کا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کا اور اس کی توحید کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ اس کا جواب ہوا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ هو الذی جعل اللیل والنہار، خدا کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے رات اور دن کو یہ آگے پیچھے آنے والے بنا دیے، یہ بدلتے سدلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے آتے ہیں، دن گیا تو رات آ گئی، رات گئی تو دن آ گیا، اور اس کے اندر اللہ نے مصلحت رکھی ہے، دو مصلحتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، لیکن یہ بدلنے کے اندر، رات اور دن کے بدلنے کے اندر، یہ جو آدمی دھیان کرتا ہے، توجہ کرتا ہے اور نصیحت پکڑتا ہے اس کے لیے، یا جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، خدا تعالیٰ اپنی مہربانی کا ہاتھ رات کے وقت پھیلا دیتا تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا اس وقت توبہ کر لے، دن میں جو برائی کی ہے، کوتاہی کی ہے، توبہ کر لے، اللہ کا دست شفقت اور مہربانی کا ہاتھ اس وقت پھیلا ہوا ہوتا ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے، دن میں جو کوتاہی کی ہے توبہ کر لو، اور اسی طریقے سے یبسطو یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور شفقت کا ہاتھ دن کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے، جس نے رات کے وقت کوئی غلطی کی ہے، برائی کی ہے، یعنی اساعت کی ہے، وہ دن کے وقت توبہ کر لے، تو یہی ہے ارادہ یذکر، نصیحت پکڑنے کی بات، دن میں کوتاہی ہوئی تو رات ہے توبہ کر لو، خدا تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی، اور رات کے وقت اگر کوتاہی ہوئی ہے تو دن کے وقت اس کی تلافی ہو سکتی ہے، چنانچہ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، من نام عن حزبی و عن شین من ہو، جو آدمی رات کو سو گیا اپنا ورد پورا نہ کر سکا، جو اس نے اپنا ورد یا وظیفہ یا کوئی عمل مقرر کیا ہوا ہے، کچھ تلاوت کرتا ہے یا کوئی استغفار کرتا ہے یا کوئی عمل ایسا اس نے کہ رات کے وقت کرتا ہے، وہ اگر اس سے سو گیا یا کچھ حصہ اس کا رہ گیا، اس کو ادا نہ کر سکا، پڑھ نہ سکا، فَقَرَأَ فِي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، اگر صبح کی نماز سے لے کر زہر کی نماز کے درمیان میں اگر اس نے وہ اپنا ورد پورا کر لیا، کَأَنَّمَا قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ، ایسے ہی ہوگا جیسا رات کے وقت اس نے پڑھا، اس کی تلافی اس طرح ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز دراز کر کے پڑھی، لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ نے بڑی لمبی کر کے پڑھی ہے نماز، یہ حالانکہ اتنی لمبی تو یہ نہیں پڑھتے آپ، تو فرمانے لگے کہ رات کے وقت جو میں نماز پڑھتا تھا آج وہ رہ گئی تھی مجھ، اس لیے اس کی تلافی کے لیے میں نے یہ کام کیا چاش کے وقت۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اور کہنے لگا یا امیر المومنین مجھ سے تو رات کی نماز ہی رہ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا ابدل ما فاتک من لیل کا فی نہار کا، رات کو جو چیز تم سے رہ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کا بدل دن میں کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللیل والنہار خلفتا، یہی آیت پڑھ کر سنائی، اللہ نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو دھیان کرتا ہے اور نصیحت پکڑتا ہے یا شکر گزاری ادا کرتا ہے، تو جو نہ نصیحت پکڑتا ہے، نہ توجہ کرتا ہے، نہ دھیان کرتا ہے، نہ وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں، رات کیا اور دن کیا، اور اس کے عدل بدل کے اندر وہ کیا مصلحت سمجھ سکتا ہے، جس کا ارادہ ہی نہیں ہے نصیحت پکڑنے کا یا شکر گزاری ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند وغیرہ اور پھر رات دن کا یہ عدل بدل، تو اس لیے اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ لوگ پوری طریقے سے دھیان کریں اور خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور یہ جو جتنے تقلبات اور تصرفات ہیں، بڑے بڑے بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، تمام کی کارسازیاں اسی کے پاس ہیں. رات دن کے فوائد اور انعامات کو دیکھ کر انسان کو شکر گزاری کی توجہ دلائے گی کہ وہ توجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, وہ خدا رحمان کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے. جس رحمان کا لفظ سن کر مشرک لوگ بدکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, یہ اس رحمان کی مہربانی ہے جس نے رات اور دن کو مختلف بنا کر اس کے اندر بے شمار مصلحتیں رکھی ہیں تاکہ انسان نصیب حاصل کر سکیں اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ, اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے نادان لوگ تو کہتے ہیں یہ سلام, اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور کھڑے ہوئے, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہٹا دے ہم سے جہنم کے عذاب کو, بے شک اس کا عذاب ایک لازم ہونے والا ہے, بے شک وہ جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی. اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ وہ بخل کرتے ہیں, اور ہوتا ہے اس کے درمیان ان کا گزران. پہلے مشرکین کا رد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا رحمان کے سامنے سجدہ کریں تو وہ تکبر کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے اور ہم اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر اللہ تعالی نے رحمان کی صفت اور اس کے کمالات کا ذکر فرمایا. پہلے رحمان کی صفت اور کمالات کا ذکر ہوا کہ وہ برکتیں دینے والی ہستی ہے جو جس نے آسمانوں میں برج قائم کیے ہیں, اور سورج جیسا روشن چراغ اور چاند جیسا اجالا کرنے والا سیارہ, اور جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے شکر گزاروں کے لیے اور نصیب پکڑنے والوں کے لیے بہت موقع ہے. جب یہ خدا تعالی کا کمال اور اس کی صفت بیان ہوئی اب اس کے ساتھ ساتھ رحمان کے بندوں کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے, اور یہ ان مشرکوں کا رد بھی ہو گیا کہ مشرک تو عاجزی نہیں کرتے خدا رحمان کے سامنے, لیکن رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف اور ان کے خصائل یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آخر تک تقریباً 14 صفتیں بیان فرمائی ہیں عباد الرحمان کی. ان مشرکوں کے مقابلے میں دیکھو کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور یہ کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بیان فرمائی کہ خدا کی زمین پر وہ اکڑ سے اور تکبر سے نہیں چلتے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اکڑ خدا کو پسند نہیں، یہ مشرکوں کی اکڑ ہی تھی جنہوں نے خدا رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ اکڑ تھی. اس کے برخلاف عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، ہون ہون کا معنی وقار کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ. مشرق تو رحمان کا نام ہی سن کر چڑھ جاتے ہیں، اور ادھر خدا رحمان کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اس طرح بیان فرمائی کہ ان کی چال ڈالی تواضع اور متانت پر مبنی ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے ان میں، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتی. ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا کہ اپنی چال کے اندر وہ اکڑ کر جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر کہا کہ ان البخت رتا مشیت تکرہ اللہ فی سبیل اللہ، وہی اکڑ کر چلنا تو ایسی چال ہے یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک بھی، انسانوں کے نزدیک بھی، سوائے جہاد کی. جہاد کے اندر مشرکوں کے اور کافروں کے مقابلے میں، آداء اللہ کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان اکڑ دکھائے گا تو وہ اچھی ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ورنہ نہیں. اس کے علاوہ دوسرے حالات کے اندر اکڑ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اکڑ والی چال. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ سکون اور طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ اور تکبر کے ساتھ زمین میں نہیں چلتے. اس لیے فرمایا فاقصر فی مشیتک، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان سے جو اکڑ کر چلتا تھا. تو یہ ہون کا معنی ہے وقار کے ساتھ چلنا اور تواضع کے ساتھ چلنا، اور اس میں کمزوروں والی چال بھی اچھی نہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے بارے میں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوازعانہ طریقے پر چلتے تھے، لیکن پاؤں زمین سے اٹھا کر رکھتے تھے، گھسٹتے ہوئے چلنا جیسا کمزور یا عورتیں چلتی ہیں، یہ چال بھی پسندیدہ نہیں، اور اکڑ والی بھی. حضور جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان میں اتر رہے، آگے کو جھکے ہوئے ہوتے تھے، اکڑ والی چال نہیں، سینہ تان کر، یہ چال ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. اور دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر اکڑ کر چلو گے تو تمہارا سر آسمان سے نہیں ٹکرائے گا، رہو گے پھر وہی انسان کے انسان، نہ پہاڑوں کی درازی تک پہنچ سکو گے. اس واسطے ایسی چال ناپسندیدہ، اور بے وقوفوں والی چال بھی ناپسندیدہ کہ فضول بلا وجہ دوڑنا اور مشوش حرکات کرنی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو وقار کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ چلنا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک تھی. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو فرمایا کہ تیزی سے مت چلو، دوڑتے ہوئے مت آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، تمہارے اوپر اطمینان اور وقار ہونا چاہیے، جتنا حصہ تم کو مل جائے نماز کا وہ جماعت سے پڑھو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پڑھو. لیکن یہ دوڑنے والی بات پسندیدہ نہیں ہے، یہ وقار کے خلاف. یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سکینت اور وقار کو اختیار کرو، تو چال بھی اللہ کے نزدیک وہی پسند ہے، اور رحمان کے بندے ایسی چال پر چلتے ہیں، ان کی چال مغرورانہ نہیں ہوتی اور متوازعانہ چال ہوتی ہے. ایک صفت یہ بیان کی، اور دوسری صفت عباد الرحمان کی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جب ان سے بات چیت کرتے ہیں نادان لوگ، جاہل اور ناسمجھ لوگ، تو یہ کہتے ہیں سلاما، سلام ہو بھائی، کم عقل بے وقوف نادان لوگ، بے ادب لوگ، گستاخ جب بات کرتے ہیں تو یہ ان کی بے ادبی گستاخی کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں سلام. یہ سلام جو ہے یہ سلام متارکت کہلاتا ہے. سلام بھائی، تمہاری باتوں سے سلامتی اچھی ہے، ہم بری ہیں ان باتوں سے، ہم نہیں تمہارے ساتھ الجھیں گے اور تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. سلام ہے یہ، سلام متارکت اس کو کہتے ہیں. ایک تو سلام تحیہ ہوتا ہے جو ملاقات کا ہوتا ہے، وہ اور ہے. یہ سلام بھی سلامتی ہو، برات ہے ہماری تمہاری اس گفتگو سے اور تمہاری ان بےہودہ باتوں سے، اب ان کا جواب نہیں دیں گے. اور کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے دینا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، جیسا عرب کے مشرق جاہلیت کے زمانے میں کہتے تھے اللہ یجھلن احدن علینا فنجھل فوق جہل الجاہل، کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے نہ پیش آئے ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت سے پیش آئیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. فرمایا جب نادان لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو عباد الرحمان جو ہیں وہ نہایت مناسب طریقے سے اور صاحب سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے منہ نہیں لگاتے، نہ ان میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کی بےہودہ باتوں کا اس طرح جواب دیتے ہیں. اللہ خدا رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جو الجھتے نہیں ان سے نادانوں کے ساتھ، کہ ان کی جہالت کا جواب جہالت کے اندر دیں اور ان کی بے وقوفی کا جواب بے وقوفی کے ساتھ دیں، یہ بات نہیں کرتے، بلکہ سلام کر کے الگ ہو. صاحب سلام بس آپ کا اور ہمارا طریقہ الگ الگ ہے. جیسا کہ وہ روزے والی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر روزے دار کے ساتھ بےہودہ بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے انی امرؤن صائم، بھائی میں تو روزے دار آدمی، میں ان باتوں میں نہیں آتا، نہ میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا. روزے دار کے ساتھ یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ ویسی بےہودہ باتوں کا بےہودگی سے جواب دے. اسی طریقے سے عباد الرحمان جو ہیں نادان جاہل اور بیوقوفوں کی جب گفتگو سنتے ہیں تو ان کے ساتھ الجھتے نہیں، بلکہ صاحب سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. یہ دوسری صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، کیونکہ الجھنا ایسے جاہلوں کے ساتھ یہ تو خود نادانی کی بات ہے. اور فرمایا والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں، بات ہے یبی تو رات گزارنا، جو رات کاٹتے ہیں رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، کس طرح سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور کھڑے ہو خدا کی عبادت میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ایسی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں بالکل غفلت کے اندر، اور نہ وہ لاب کے اندر وہ راتیں نہیں گزارتے. کھیل تماشا، قصہ کہانی اور ایسی باتوں کے اندر وہ رات نہیں گزارتے، بلکہ ان کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسی